اٹھے ہاتھ بین دعا یا الہی، بہت دل ہے ٹوٹا ہوا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی، میرے حال کی سب تجھے تو خبر ہے، تجھ پر عیان دعا یا الہی، غمِ مصطفیٰ دے، غمِ مصطفیٰ دے، غمِ مصطفیٰ دے، غمِ مصطفیٰ دے، غمِ بچا یا الہی، غمِ دو جہاں سے بچا یا الہی، صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، تصور میں میرے ہو ہر دم مدینہ، میرا دل مدینہ بنا یا الہی، چلے قافلے پھر مدینے کی جانب، مجھے پھر مدینہ دکھا یا الہی، دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے، دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے، شرف کر دے حج کا عطا یا الہی، یہ آنکھیں جو دی ہیں تو پھر میرے مولا، یہ آنکھیں جو دی ہیں تو پھر میرے مولا، رخے ہی دکھا یا الہی، رخِ مصطفیٰ بھی دکھا یا الہی، قدم راہِ سنت سے ہر گز نہ بھٹکے، مجھے سنتوں پر چلا یا الہی، میرا ہر عمل تیری مرضی کے تابع رہے، بحر احمد رضا یا الہی، کوئی راضی ہو تیری رضا یا الہی، کہ راضی ہو تیری رضا یا الہی، نہ ذوق عبادت نہ شوق تلاوت، یہ دل ہائے مر ہوا یا الہی، درودوں کی عزت رکھنا سجدوں کی لذت، گناہوں میں دل ہے پھنسا یا الہی، ہے نیکی میں سستی گناہوں میں چستی، نہ جانے بنے گا میرا کیا الہی، مجھے یا الہی، دکھی دل کی ہے یہ صدا یا الہی، مقدر کی میرے تجھے سب خبر ہے، برا ہو تو کر دے بھلا یا الہی، میں جب تجھ سے مانگوں تو تجھ ہی کو مانگوں، میں تیرا ہوں تو ہے میرا یا الہی، میں تیرا ہوں تو ہے میرا یا الہی، بچا بدنی گاہی کی آفت سے مولا، رہے میری نیچی نگاہ یا الہی، بچا بدگمانی کی آفت سے مولا، میری سوچ مدنی بنا یا الہی، بچا یا وغائی کی آفت سے مولا، ہو کفر مدینہ عطا یا الہی، زبان کو میری تو جھوٹ چغلی کی آفت سے ہر دم بچا یا الہی، میرے سب خفی و جلی عیب و سیاں چھپا یا الہی، مٹا یا الہی، گناہوں سے پر ہے میرے سارے دفتر، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے، نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے، ہے رحمت کا بس آسرا یا الہی، ہے رحمت کا بس آسرا یا الہی، کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے، تہجد ہو ہر شب آدا یا الہی، کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے، ہو ہر پیر روزہ میرا یا الہی، کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے، کروں اوابین بھی ادا یا الہی کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے رہوں باوضو میں صدا یا الہی کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے ہو شوق تلاوت عطا یا الہی کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے کرم کردار ستھرا میرا یا الہی ہو کردار ستھرا میرا یا الہی خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہی میں نے عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی بہتر سوالات کے بھی جوابات میں دیتا رہوں یا خدا یا الہی سفر سفر قافلہ میں ہمیشہ میسر رہے بحر مدنی ضیاء یا الہی تجھے واسطہ چار یاروں کا مولا بقی میرا مد فن بنا یا الہی تجھے واسطہ پنجتن کا خدایا تجھے واسطہ پنجتن کا خدایا جو بچھڑے ہیں ان کو ملا یا الہی جو بچھنے ہیں ان کو ملا یا الہی میرے حاسدوں کو ہدایت کی دولت عطا کر دے بحر رضا یا الہی دشمنوں کو تباہ کر دے مولا تو فیض علی مرتضی یا الہی ہے جتنے محبین میں رے جہاں میں ہے جتنے سبھی کا تو کر دے بھلا یا الہی سبھی کا تو کر دے بھلا یا الہی عطا کر دے اخلاص ایسا خدایا عطا کر دے نہ الٰہی میں جس دم کروں بند آنکھیں خدایا، میں جس دم کروں بند آنکھیں خدایا، خودی دار شاہ ہدا یا الٰہی، خودی دار شاہ ہدا یا الٰہی، مجھے چل مدینہ کی دے دے سعادت، مجھے چل مدینہ کی دے دے سعادت، مجھے پیارا کعبہ دکھا یا الٰہی، پے غوث اعظم مدینے میں میرا، پے غوث اعظم مدینے میں میرا، ہو ایمان پر خاتمہ یا الٰہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الٰہی، بس اک کار ہوں نہ پھروں در بدر میں، عطا کر دے ایسی وفا یا الٰہی، میں آ یا الٰہی، مجھے کر دے ان پہ فدا یا الٰہی، اٹھے ہاتھ بحر دعا یا الٰہی، بہت دل ہے ٹوٹا ہوا یا الٰہی،